He ismi ya Allah mnyurehemu au jimla mnyurehemu nusu. Ikawa mjo uja wa ukadhibisha mjo hao. Gujo husisa bandhi tini uheze bandhi juu. Wakati ye arwi jo rindisiwa rindisiwa. Emilima itafadiwa tafadiwa. Irende hagava leuha. Ndende hanamna ndaru. Avingo wanduo mumeni. Dawabi wanduo mumeni. No wanduo pande usheni. Dawabi wanduo upande usheni. No wa mando ndo wa mando. Waundo wa kurubifu. Harumaze bustani za neema. Usinzo jinji harumo wa tende. Na washashi harumo wa mwiso. Juma sururin. Ziri za kifari za fanywa dhahabu. Wajitambaze uharumizo wavosa na matoha mato. Uharumao ngarajodo zungulia wanazijana wanaume wa umri wa daima. Haubali ya zikombe na mabirika na makopa. Walo inyoaji yangu waharumazito la inyoaji lendao. Kainahu kana isto shahura wala hulewa. Na marunda waju ya tsungua. Na ireo shanyuni haina wajohi tamani. Na huli lain. Mabanati ya swanaishi hanro. Yenza wanama tsuwaraji ujiviza. Mfano walulu ya vamwano. Zilivwa ya hizo waka hufanya. Uharumio. Kwa nahuishi ya laha. Wala mnongozi wa madhambi. Ikati huamba. Salaman, salaman. Salama, salama. Nu wanduo mumeni. Dawabi wanduo mumeni. Wajo huka haruma sidr. Miriam kunazi itona ziba. Na twalha. Marindi yaza ya hambahato. Na mvuli mraji. Na majiendao. Na marunda menji ya tona wakati wala huharaziziwa. Na furushin zitanda za haju. Hakika wanawashe wa mbeoni. Rawaswanaisha haswana ya nyumeni. Riwarende wanamari wabigira. Uhanza wangome wa hao. Wenza umri wa sawa. Zaho wangu upande wa mumeni. Wosinzo jinji harumo wa tende. Na sinzo jinji harumo wa mwiso. No wanduo usheni. Dawabi wanduo usheni. Wajua huka haruma samum. Janda halambo lenza upepo. Na hamim. Majia fuku wao. Na mvuli wa heya humum. Joo sizidu. Sibaridi wala tifaida. Hakika banda ya izo wakana maisha mema ya mataka. Na wakana usisindrivu wa ufanya madhambi mahumu. Na wakahamba. Ye karifu rirende hagava na ziba. Ngarijuka hubaifilwa. Hawo wadada hatu. Amba. Wangu wa mando no wa mwiso. Wajoku njiliwa haruma wakati wehantiwa. Wa usiku juli hani hao. Kisha nyinyi mwapotefu wakadhibifu. Nga mjohu ulaha umamuri wa zakum. Mjazema rumbo ya hanyu huo. Mnoha rumwe hamimu. Majia fuku wao. Mkazeo jumuo. Mnoha uvula jamno angamia ilona nyora. Undo mkaribisiwa hao usiku wa hedini. Sinde ramumbani. Yeza bari mto hakikisha ye kweli maamini. Yeka mtu ona imani mto wao. Ye njinde mwaiumba hausindo wa umbaji. He kudwa. Sindera mkazizani ye mauti. Na sikari na hushindwa. Umbadidini jamfano mwanyi. Rimumbe ni hafu mwikao kamtu ijua. Msamju wa umungo wa mando. Ehe, yeka mtu yeshelea. Ehe, yeka mjawo na embe umwa lao. Yenye ndiye mwimelezao hausindo wa melezaji. Engeri kahanza. Rijozi jailia zirandehe msahara za hafa. Nuke haruma tafakahun. Mdo jita haujilaumu. Hahwamba hakika riharami ya bure kumbe rivuriliwa ehe yemono ya majimnao yenyinde mayasi sahafangu haho mawinguni hausinde wasisaji rengeri kahanza rijoya renda ya mnyo ehe zabari mtuwa kushukuria ehe yemono wa mbombe hetao yenyinde mwafanya wa mri wahao hausindo wafanyaji ni ujaili ya beshelea na matumizi ya hoa safiri bahitu kuuza ismu ya hemula wa hahunhum asha anilavo humkonsi wa hezenyora na hakika izo zilavo zihu yengengo juono hakika iyo Qur'ani nitukufu harumashio shahifadhi wano kuyako hushikome abadi watuahirifu shisisi wanemo la wahule mengu ehe ye hadisinu ndiyo mwihara yao na mjaili yao mshukurio eriziki ya hanyu haukathibisha ehe zabariwa wakati yeroho ihondao yenkomio na nyi wakati iyo nga mwangali yao na singa sikaribu niyo raha nani shanda mtso huona ehe zabarie kakulika mtsuli ndona mbongo mtso hirejeza yekakwe dini wasibuzi ama ekaye mfuha kame ngoni mwakurubi fuha Allahu bahinge na rauho uvumuzi na raihan riziki na ravi na bustani ya neema ama eka hakamwe ngoni mwangomu meni lahingu jwambidwa salama ya haho we ngoni mwangomu meni ama eka hakamwe ngoni mwakathibifu wapotefu lahinge na mkaribisiwa wahe hamim majia fuku wao na mbisiwa haruwa janda halamro hakika inundo haki ya uyakinifu abenge tukuza ismu ya hemo la wahahumu.